Hacı Hüdadır aman aman aman aman aman aman aman yandım yandım yandım sana kurban öldüm öldüm öldüm sana heyran. Köşe-i meyhane banadır, mescitte sanadır aman aman. Aman aman aman aman aman yandım yandım yandım sana kurban öldüm öldüm öldüm sana heyran. Karadır emma şu eradır aman aman aman aman aman aman aman yandım yandım yandım sana kurban öldüm öldüm öldüm sana heyran aman aman aman aman aman yandım yandım yandım sana kurban.